toprağımı seçip dalım kırardı. Bu dünyada mutlu olsam ne vardı? Kederin benimle, gamın benimle. Çatardın kaşını, şimşek çakardı. Toprağımı seçip dalım kırardı. Bu dünyada mutlu olsam ne vardı? Kederin benimle, gamın benimle. Sen nasıl bir yarsın yaralı birsin? Hançerin sinemde çare gibisin. Bana gurbet elde sıla gibisin. Baharım ellerle yüzün benimle. Sen nasıl bir yarsın yaralı birsin? Hançerin sinemde çare gibisin. Bana gurbet elde sıla gibisin. Baharım ellerle yüzün benimle. Baharım ellerle yüzün benim.